gaat... Nou, gaat niets boven frisse lucht. We zijn nu wandelen we naar de Rapenburg. 1, 2, 3. Want daar is de tweede locatie. Nou, het is heerlijk weer ook, lieve luisteraar. Dus als je zin hebt om een lekker stukje te fietsen, dan ga je lekker naar de dokzaal. Want dat is heel interessant en inspirerend. Als je zin hebt om de hele tijd buiten te zijn, dan kun je ook naar de Green Tribe. Als je je handen uit de mouwen wil steken. Want de Green Tribe is neergestreken. Vlak bij de Heining. Maar dan net een stukje dichter bij de stad. Langs de A5. Dus voordat je onder de A5 doorgaat, dat viaductje in de Brette, ga je naar rechts. En dan denk je dat er gebeurt niks. Maar dan kijk je wat beter en dan zie je de Green Tribe. En die zijn daar deze week neergestreken. En de seinen staan op groen, lijkt het. Dus er wordt gebouwd. En er wordt opgeruimd. En leefruimte gemaakt. Dus als je zin hebt om een klusje voor jezelf te verzinnen, dan fiets je gewoon lekker door de Bretten. Naar de Green Tribe. En dan kun je, wat je wil. Snoeien, graven, vegen, timmeren, zagen, bouwen. Van alles. Nou, Rapenburg 1, 2, 3 is toch wel een stukje lopen. Dat had ook op de fiets gekund. Waarom? Gewoon stil, de man is met de rest. Voorkom vakmanschap en lange wachttijden. Radio Patapoe weet raad met ieders ongeduld. Milieu- en fosfraatvrije Patapoe-uitzendingen. Voor totaal gehandicapten en daar komt u klaar van. Wilt u dit ook eens proberen? Belt u dan Patapoe op en stuur een postorder naar wie u maar wilt. En wild zijn we toch allemaal wel eens? Jeuk aan uw kruis, dat zijn uw testicles. Radio Patapoe. En je altijd thuis. Stemmen op de radio. Stem de radio op. Radio opstemmen. De opstemmende radio. En de radio, de stemmen op. Stemmen, radio. Radio. De. Stemmen. Radio op de radio. Steodemen. Wat leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat was echt leuk. Waarom? Gewoon stil, nog altijd met de rest.